राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुधा जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण नवमी विक्रम समुद्र 52 अनुसार 15 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम बात बतावा, हम लोगों के ऐसी जची हुई बात है कि संसार तो हम स्वतः हैं स्वाभाविक, और परमात्मा तत्व तो को प्राप्त करना है, ऐसी जची हुई है बात। ये नहीं है परमात्मा की प्राप्ति वो स्वाभाविक है, हमारा स्थान है वो। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम और ममैव वांशो जीवलोके जीवो भूत सनातन। कितने बड़ा आदमी है, बहुत उसके पास में धन है, बहुत सामग्री है, बड़े ठाट बार से तीर्थों में घूमता है, परंतु कहीं भी घूमे वहाँ टिकता नहीं है, ठहरता है वहीं जहाँ अपना पिछला स्थान है। चाहे बड़े से बड़े संपत्तिशाली हो, चाहे साधारण छप्पर वाला ही हो, अपने में छप्पर में आ जाता तो अपने घर पर आ गए। तो परमात्मा तत्व है, उसी के हम अंश हैं, वो ही हमारा घर है। न तद भाषयते सूर्यो, न सूर्य को प्रकाश करता हुआ, न शशांक न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न अग्नि प्रकाशित करता है, जहां जाकर के पीछे लौट करके नहीं आता है, वो परम धाम है। और ममी वांश उसी का अंश जीव है। तो अपना घर वही है, वास्तव में अपने वही कहीं है। भगवान ने जब एक होकर अनेक रूप हो जाओ खेल के लिए, एक किनारे मत है इस वास्ते खेल कोया, तो खेल में करके खेल को सच्चा मान के जो विमुख हो गए वे जीव है ये। और खेल में विमुख न और समुख हुए श्री जी ग्वाल बाल के वे साथ में ही रहे। तो हम वहां के हैं, वो हमारा स्थान है, वहां के हम रहने वाले, यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ तो आए हैं मुसाफिर करना है। ये जति हुई यहाँ के तो है और जाएंगे वह, ये नहीं मूल बात, ये नहीं है मूल बात। हम वहाँ के हैं, ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, ये जीव लोक में अनादिकाल से मेरा ही अंश ये जीव रूप आया है। तो अनादिकाल से मैं भगवान का हूँ, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से सदा से ही परमात्मा का ही हम हैं, उसके ही अंश हैं और उसी के रहने वाले हैं। अब उसको छोड़कर फिरेंगे तो भटकते ही रहेंगे, कहीं स्थान है नहीं दूसरी जगह, अपने घर है ही नहीं, कैसे रहेंगे और जगह। न स्वर्ग में टिके न नरक में न मृत्यु लोक में, कहीं भी ठहरने की जगह है ही नहीं, अपनी जगह नहीं कैसे ठहरोगे। तो हम यहाँ के नहीं है, जैसे मुसाफिर खाने में रहते हैं ऐसे रहते हैं, यहाँ आए हुए हैं। और वो हमारा गांव धाम है असली। यद गत्वा न निवर्तन्ते कहा, और ममी वांशो जीव लोके जीव पुनः, मेरा ही अंश है। तो परमात्मा के वहां से तो आए हैं, वहां जाने का फिर नदी फिर लौटना ही पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। पुरुष पर पार्थ भक्त्या शांत स्थान सर्वानी भूषेन सर्वमिदं ततम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम, जिसको प्राप्त हो तो नहीं आता, यद गत्वा न निवर्तन्ते मामा प्राप्त ही कौन थे, यद मांगता हूं। असतना पुरुषा धर्म से अप्राप्य भाव निवर्तन थे में मेरे को प्राप्त नहीं होकर मौत के रास्ते में पड़ गए, तो मौत के रास्ते में पड़ गए कहां से भगवान से प्रमुख होने से, वह मौत है ही नहीं। अप्राप्य मां निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमान ही, संसार का रास्ता क्या है, मौत का रास्ता है, केवल मौत की मौत है, सिवाय कुछ नहीं है, यहाँ सिवाय मौत के कुछ नहीं है। देखो जन्मना होता है और मरना होता है, दो बात होती है, जन्म गया मर गया, तीन मानते जन्म और स्थिति और मृत्यु तीन होते हैं, तीनों में जन्म गया मर गया ये मुख्य हुआ, स्थिति है नहीं। स्थिति किसका नाम है, जो मरने की परंपरा है उसको स्थिति कहते हैं, जो मर ही रहा है मर रहा है परंपरा, बालक बड़ा जवान हो जवान से बूढ़ा बूढ़ा मर गया, ऐते अस्ते जायते जायते अस्ते वर्धते विपरिणमते अपक्रियते विनश्यति च, ये भाव विकार है ये, तो ठहरना यहाँ कहाँ हुआ। आप हम लोग बालक माँ के जन्मे वैसे थोड़े ही हैं, तो वैसे परिवर्तन क्या है, हम मानते हैं बड़े हो गए, बड़े नहीं हो छोटे हो रहे हैं, मृत्यु नजीक आ रही छोटे हो रहे हैं ना, मर गए तो यहाँ पर जन्मदार मरना ही मरना मरना नहीं चलना ही चलना है यहाँ, क्योंकि यहाँ घर है नहीं अपना, इस वजह से यहाँ तो चलना ही चलना है, अपने घर जाएंगे फिर आने की जरूरत नहीं, यदि तो आनंद वर्तन थे, जहां जाने के बाद फिर लौट कर क्यों आएंगे, वो वहां ही है हमारा थोड़ वही है उस जगह ही है, तो वो हमारी खास जगह है। हम समझते हैं बड़ा उद्योग करेंगे बड़ा परिश्रम करेंगे तब होगा, अरे परिश्रम वो तो अपना हक लगता है, यहाँ हक नहीं लगता है आपका, यहाँ ठहर नहीं सकते आप, कोई हक लगाओगे हमारा घर है तो आप घर में रह सकते हो, जिसको आप अपना मानते हो हक लगाते हो, हमारा हक लगता है, हक लगता लगता करके चल दोगे ठहर सकते नहीं, कोई नहीं ठहरता, किसी की ताकत नहीं, यहाँ ठहर जाए, ये घर है ही नहीं, पराए घर में कहां तक ठहरोगे, अपने घर जाने बिना शांति नहीं होगी कभी। जल समुद्र से उठता है और समुद्र से उठ करके ऊपर जा करके और फिर बरसता है, बरस करके नदी और नाला बन करके फिर समुद्र में आता है, जब तक समुद्र में नहीं आवे तब तक उस मुसाफरी नहीं मिटती उसकी, उस जल की मुसाफरी नहीं मिटती। ऐसे मिट्टी से शरीर बने, मिट्टी से बन फिरते रहेंगे, जब तक मिट्टी में न मिल जाए तब तक इसकी मुसाफरी मिटेगी नहीं, मिट्टी में ठीक हो जाएंगे, जल घूम घुमा कर सब बरस करके नदी नाला बरस बरस बरस कर समुद्र में आएगा फिर हो जाएगा, क्यों उद्भव स्थान वही है उसका, तो ऐसे सबका ही उद्गम स्थान भगवान है परमात्मा है, वहां गए बना कहीं भी शांति नहीं होगी, कहीं भी विश्राम नहीं होगा, गोस्वामी जी के पायो परम विश्राम, भगवान की कृपा से परम विश्राम हो गया, अपने चलते चलते विश्राम करो, थोड़ा ठहर जाओ भाई, विषय मारो विषय गला तो विश्राम ले थोड़ा, ऐसे विश्राम क्या होगा, असली विश्राम तो ठेठ पहुंच रहे भाई, जब तक ठेक घर नहीं पहुंचे तो विश्राम कैसा। हनुमान जी महाराज गए सीता जी खबर लेने के लिए, तो बीच में मैनाक पर्वत प्रकट हुआ कि तुम विश्राम करो, कि राम काज की बिना कहा मोहि कहा विश्राम, रामकाज कर मैंने विश्राम कहा भाई, सुबह चल दी विश्राम करने वाला मैं नहीं आया हूँ, मैं तो काम करने के लिए आया हूँ, यहाँ विश्राम करने के लिए नहीं आए हैं। गीता में लिखा इधर शरीर कौन थे, क्षेत्र खेत है तो खेत में जाते हैं विश्राम करने के लिए जाते हैं, खेत तो कमाओ खाओ लाओ घर में ला धान बैठा खाओ, फिर खेत है तो खेत में काम धंधा करो विश्राम करो, खेत में जाकर सो जाए तो क्यों फड़ा दे खेत में आया ही को भाई, खेत में काम करो, तो यहाँ खेत है ये, सब खेत में आए हुए हैं, विश्राम करने की जगह नहीं है यहाँ, यहाँ आराम देंगे आराम करेंगे, कर सकता ही नहीं कोई नहीं कर सकता, आप इतिहास में सुना हो तो बेचारो कोई भी यहाँ विश्राम करता है, रहा कोई टिका ठहरा कैसे टिका, बड़ी जगह नहीं है ये, ये तो मुसाफिर खाना है, ये तो पराई ठोड़ है भाई, अपनी ठोड़ है ही नहीं, अड्डा लगाए यहाँ। मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ अठे कुण रेवन देला, लख चौरासी जोड़ में रुड़तो फिर जीव, सुन रुड़तो फिर जीव, मत बोले मन मोह में बांधू बजरे पीव, लख चौरासी जोड़ रुड़तो फिर फिरता ही फिरेगा, ठहर सकता ही नहीं, अपना घर नहीं है कैसे ठहर जाएगा, भूल कर नहीं समझते हमारा घर है ये, घर का घर में सब ही जागे, घर की खबर न कही हो, कहाँ से आयो कहाँ जीव जासी, भूलो फिरे सदा ही हो, घर का घर में सब ही जागे, घर की खबर न कही हो, कहाँ से आयो कहाँ जीव जासी, भूलो फिरे सदा ही हो, घर का घर में सब ही जागे, ये घर नहीं है अपना, निश्चिंत और बैठे हो कैसे बैठे हो, अरे कौन रहने देला आपको, रहना कैसे ठीक जाए हो, किसी किसी को गए भया घर में कैसे कब तक ठीक हो भाई, अपने घर बिना कहीं अपने शांति नहीं मिलेगी, भटकता ही फिरना पड़ेगा, सब भटकते फिरने से भी देवता दानव राक्षस असुर और मनुष्य नरकी जीव भूत और पेड़ पिशाच सब भटकता ही फिरे, भटकता ही फिरे से भी घर पर पहुंचे तो शांति से फिर गत्वा न निवर्तन थे, यम प्राप्त न निवर्तन थे, तो धाम पर वो जाकर लौट कर नहीं आते, क्यों आप लौट करके वो तो घर में घर पहुंच गए, तू यहाँ डेरा लगा रही है, यहाँ ही रहने वाला है मैं, यहाँ रहने वाले नहीं हो, यहाँ कोई नहीं रह सका आपके सेवा, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ सरकार से यही रिवाज रही, यहाँ तो रीति यही है, आते जाते आते जाते रहता कौन है यहाँ, मुसाफिर खाना और गाड़ी भरी देखती है, मुसाफिर खाना भरा हुआ गाड़ी भरी हुई, बड़ू खाली हो जाते हैं, फिर भर जाते खाली भर जाते, क्या कुछ मुसाफिर भरा रहता है, क्या वही रहते हैं आदमी, तू आगे चल दिए आगे चल दिए, ये शहर है बसा है जिस दिन वो है क्या, वो एक ही आदमी है क्या बस, और भरा हुआ शहर दिखता है, बड़े जा रहे हैं सभी जा रहे हैं, तो यहाँ निश्चिंत और बैठा रहना जाना ये गलती की बात है, यहाँ रहना नहीं है, ये रह सकते ही नहीं, कैसे रह सकोगे, चिर काल से यही रिवाज रही, यहाँ रीति यही है, भगवान भी आते हैं रीति बिगाड़ते नहीं, यहाँ के यहाँ की रीति बिगाड़ते, यहाँ चले जाते हैं कि भैया रीति बिगाड़ोगा तो यहाँ कैसे रहोगे, तो परम विश्राम वहीं होगा, फिर शांति हो गया, मौज हो गया, विश्राम हो गया, उसको प्राप्त होते हैं जीवन मुक्त हो गया, वहां के बात ही यहाँ आगे बस परम विश्राम हो गया, अब उसे ना कर्तव्य है ना ज्ञातव्य है ना प्राप्तव्य है, कोई भी नहीं, कृत कृत्य से भारत प्राप्त प्राप्त अप्राप्त अनुभाव्य भरते प्राप्तव्य नहीं है, न ज्ञातव्य ना ज्ञातव्य ना उसे, तीन शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है और करने की शक्ति है, तो करने की शक्ति कब होती कि संसार की सेवा ही सेवा करो तो करना पूरा हो जाएगा, और अपने अपने करो पूरा कभी नहीं होगा, जानने की शक्ति अपने आप को जब आप जानोगे फिर जानना पूरा हो गया, नहीं तो नहीं जानोगे, और मिलना परमात्मा से है, उसके मिलना पूरा नहीं होगा, तीन शक्ति है, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, करने की शक्ति सेवा है, जानने की शक्ति अपनी है, प्राप्त करने की शक्ति भगवान की है, ये होगा पूरा अपने कुछ सारी सेवा ही सेवा करने, यहाँ सेवा लेने आश्रम के लिए आए ना, विश्राम के लिए नहीं आए हैं, सेवा करना, क्यों सेवा करना, सबकी मेले मत में जाते हैं, मेले में सेवा स्वयं से हो जाते हैं, सेवा सेवा करनी मिले में चलो भैया, तो यहाँ सेवा करने के लिए आए, रहने के लिए यहाँ नहीं आए, रहने के लिए आए तो कोई तो रहते है कि नहीं, कोई रहता हुआ देखा आपने, यही नहीं रहने वाला, एकदम सच्ची बात है। तो यहाँ हम रहने वाले स्थायी रूप से रहने वाले नहीं है, यहाँ तो आए हैं काम करने के लिए। खेत है, खेत में काम करो, उपार्जन करो, यहाँ फिर वहां घर बैठे खाओ, फिर मौज से एकदम सही होंगे। क्षेत्र यदि हुई तो क्षेत्र क्षेत्र जब माम विधि वो मेरा है, भगवान का अंश है, तो हम परमात्मा के अंश है। यहाँ काम करने के लिए आए हैं। आप कहीं फौज में जाते हैं, कहीं काम करते हैं, तो काम करके पीछे तो अपने घर पर चलो, वहां थोड़ी रहना है हरदम। कहीं गए, काम किया, वहां चलो चलो, अरे यही डेरा लगा दिया, हम तो यही रहेंगे, कैसे रहोगे तुम, कोई रहा ही नहीं इस दुनिया में। एक वृक्ष पर पंचीकृत बसेरा है, चार दिनों के रहने कार्य करते मेरा मेरा है। अब वो नहीं है समझे मूर्ख, बस बस गया बढ़ेरा है, बढ़ेरा तू कैसे रहेगा, सभी चले गए तू कैसे रहेगा, ये तो पंचम बसेरा है, साझ पड़े सब मिला मिश्रित हो सवेरा है। तो इस वास्ते यहाँ निश्चिंत बैठना नहीं है, यहाँ तो सबके साथ भलाई करना है। थोड़ा दिन रहने के लिए क्यों किसी से बैर करे, क्यों किसी से विरोध करे, उसे तो सेवा करो, नहीं तो भाई अपना काम करो चुपचाप, किसी द्वेष नहीं करना, दुष्ट नहीं देना किसी को, भला हो भला कर लो। यार विचार जरा जरा जरा जग में कहते जी रहे हमारा ही बार पूरा हो तो साल का, क्यों कर ना खीजे, ये तो क्यों करता है, यहाँ अच्छा बर्ताव करो, ठीक बर्ताव करो, सदा रहना नहीं है, सदा साथी नहीं है, सबका प्रेम से आदर से बताओ करो। यहाँ अगर जेब से झूठ कपट करके धन करता है, अरे महान आप तो जा रहे हो, कर क्या जा रहा हूँ, और समझता है कि मैं बड़ा धन कमा लू, बड़ा झूठ कपट कर लू, बेईमानी कर लू, झूठ कपट कर लू, झूठ कपट कर लू, ठगाई कर लू, पाप गले आपने नियत बिगाड़ दी, नियत बिगाड़ने के सिवाय क्या मिला, आप विचार करो, समझदार हो, सिवाय आपकी नियत बिगड़ने के और क्या मिलेगा, अपना स्वभाव बिगड़ेगा, अपनी नीयत बिगड़ेगी, अपना ईमानदार पर खो दोगे और क्या मिलेगा, बोलो भाई कोई बोल दो, मिलेगा क्या, कौन अपना भाव बिगाड़ो, बस अजय द्वंद करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, अपनी नीयत शुद्ध कर ली, और इस नीयत भी शुद्ध कर ली, फायदा भी हो गया, नीयत बिगाड़ ली मिला कुछ नहीं, सिवाय नुकसान कुछ नहीं। तो ये अपने रहने की जगह नहीं है, अपने काम करने की जगह है, या मुक्ति करने के लिए, यही तो अनुकार फल विषय है भाई, ये महान अनर्थ में जा रहे हैं, होश नहीं, वो क्या करें, ये सोचते ही नहीं कि दशा क्या होगी, इसका नतीजा क्या होगा, यहां भी क्या होगा, वहां क्या होगा, सीधी सादी बात है एकदम ही, आदमी आंख खुल जाए बेचारा, जब ठीक है कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना था, क्या लगे करना, बस यही असंभव है, क्या करना था क्या करने लग गए, माँ बाप बीमार है, लड़के को भेजा दवाई लाने के लिए, वहां गेंद खेलने गया, अब सोरे खेलते रहे खेलने लग गया, अरे किस बार तुम आया, क्या करता है, कहां जा रहा है, पीछे प्रतिशत भी दवाई लाता होगा, गेंद खेले बैठा, दड़ी खेले, आगे ये लग गया, ऐसे भूल गया, हम तो यहाँ ही रहने वाले हैं, यहाँ ही करेंगे, यहाँ ही रहने वाले हो, तुम यही कैसे लोगे, तू कोई रहा ही नहीं, तो तुम अकेले कैसे रह जाओगे, ये रहने की रीति नहीं है, तो ख्याल ही नहीं इस बात का, ख्याल ही नहीं सफाई, कहा से आयो कौन थी उदासी भूलो भाई, इस दुनिया में एक अचंभा हमने देखा बहुत बड़ा, अचंभा कहा से आया, कहा पता नहीं है, वो चार जाने का कैसे लग रहा, और फिर वो नहीं समझे मुझको, मैं भी जाओ यार खड़ा झगड़ा करता है, यार मैं ये ले लेंगे, यहाँ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे राम नाम सदे हो जाता। सुस्त ही नहीं कर कर क्या कर रहे हो तुम, यहाँ धन इकट्ठा कर लेंगे, इस मध्य में अलग धम जो हम प्राप्त से बनो धन दे दिया जितना और हो जाएगा, ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसा पीछे में सरिया दे करके सीमेंट से पक्का मकान बनाएंगे, ऐसा बनाया जो जाएगा नहीं, जुगन तक ही नहीं जाएगा, पीढ़ियां तक खत्म नहीं होगा, तो पीढ़िया तुम मरेगा तो पीढ़िया होगी, तो पीढ़ी कैसे होगी, कहता है मानते जानते ही नहीं, बड़ी खुशी मैंने खड़ा दिया, मैंने सकल मैंने सकल है, जैसे कोई आदमी दौड़ता हुआ भागकर भाई यहाँ बैठो और यहाँ और ये दरवाजा यूँ रखो और यूँ करो, यूँ करते करते चला गया और फुड़ी को चला गया, अब तू पागल हुआ है, तू अठर पंचायत ही करे, तू आप भागा चला जा रहा है, पंचायत यूँ करता है, ये दशा हो रही है, यूँ करो यूँ करेंगे यूँ करेंगे यूँ करेंगे, नर जाने हम खाएंगे बहुत जमी के माल, जाके ता ही रहेगा पकड़ ले गयो कार, क्या बे क्या बे क्या फिर मगर मस्ती से आवे गोकाल ले जाए जबरदस्ती से, ये चेत करना चाहिए, होश होना चाहिए आदमी, सावधानी साधना है, हरदम सावधान रहे भाई, यहाँ रहने वाले नहीं है, अच्छा काम करो, क्यों बुरा काम करो, क्या मिलेगा, क्या हाथ लगेगा बताओ, निसंदेह बात ऐसी है, हरदम सावधान रहो, कोई किसी का नहीं, अच्छा अच्छा काम करो, अच्छा स्वभाव बना लो तो अच्छी चलेगा, बुरा पकड़ करे बुरा स्वभाव बना लो, सिवाय बुरे कुछ फायदा कुछ नहीं होगा, आप सोचो विचारो साहब क्या फायदा हो जाएगा, धन इकट्ठा कर लिया, झूठ कपट कर ली, बेईमानी कर ली, ठगी कर दी, धोखेबाजी कर ली, विश्वासघात कर लिया, सिवाय अपना स्वभाव बिगड़ने के और राहत क्या लगा, ये सोच रहा जो बिगड़े और स्वभाव साथ चलेगा, यह रहने के लिए स्वभाव साथ चलने के बाद बिगड़ दी, नहीं तो अपने भाई अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ेगा। एक भाई ने कहा कि मेरे को क्रोध नहीं आता, आप परीक्षा कर लो, बड़ी अच्छी बात है, मैं मेरे स्वभाव क्यों बिगाड़ू, क्रोध तो तभी मैं बिगड़ू, मेरे स्वभाव क्यों बिगड़ू भाई, तेरे क्रोध अच्छी बात नहीं है, तो क्रोध किसी को तो कुछ स्वभाव बिगाड़े तो क्रोध है ना, कृपा सही दिशा की बात, वो अपना घर है, वास्तव में अपनी चीज है, वो अपना है, भगवान का भजन करे, भगवान का भजन अपना है खास, वो ये अपना नहीं है, यहाँ पर नारायण नारायण नारायण ना बोलो, शंका हो तो बोलो भाई, हाँ जी अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ऐसा हो जाए किंचन मात्र किसी भी संसारिक परिस्थिति को घटना व्यक्ति को लेकर न हो, तो ये अपने घर पहुँचना हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने स्थान में आया घरे आया अपना, जैसे आपसे हम मिल रहे बैठे, तो उसके बाद में कोई ऐसा कोई लोक स्थान इस तरीके से वहाँ भी कोई वार्तालाप, वो वार्तालाप तो भगवान का है, भगवान का धाम, वो जिसके अंश है हम वहाँ पहुँचो ठीक हो जाएगा, ऐसे जल समुद्र से उठा तो समुद्र में गए बिना शांति मिलेगी, ठहरेगा कहीं, फिर वहाँ कोई स्थूल क्रिया संसार तो नहीं है, वो तो भाव में जगति होगा, वो क्या होगा जो भगवान जाने, पर स्थायी हो जाएगी, यही बात है, शास्त्रों है, फिर हलचल नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा, संताप नहीं रहेगा, करना बाकी नहीं रहेगा, जड़ना बाकी नहीं रहेगा, पाना बाकी नहीं रहेगा, ये हम लब्ध अचरा परम लाभ हम मैंने देना, जिस लाभ के बाद जीवित अवस्था में यहाँ हो जाएगा, ये जीवित अवस्था में ही ऐसा हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, जानना कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, पूर्ण हो गया, पा गया, पाना पाना पा गया, करना कर दिया, जानना जान लिया, पूरा का पूरा जो काम किया जाए उस रास्ते का पूरा होता है कि नहीं, जैसे ठेस पहुंच जाए तो जानता जानता जानना जानना भी पूरा होना चाहिए, करता करता करता करना पूरा होना चाहिए, पढ़ा पढ़ा पढ़ा पूरा होना चाहिए, अधूरा रह जो दुख है पूरा हो जाए, काम हो जाए ठीक हो जाए, यहाँ का नक्शा तो ठीक आपकी आगे जरूरत नहीं है, यहाँ कर लो आगे ठीक हो जाएगा, आगे नहीं वो यहाँ ही है, यहाँ अब बोलो अपने घर पर स्थित हो जाओ। सम दुख सुख ये पहचान के सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में सम है, ना सुख की आशा है ना दुख सुख है, दोनों से मिट गया, सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख स्वस्थ स्वामी स्थित हो गया, बिल्कुल उसको मुक्ति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, परमात्मा प्राप्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, उसी को नहीं मरने के बाद वो ऐसा भी है, पर जीते जी पहुंचना बढ़िया है ना, अपने नगद उधार नहीं, उद्धार की उधार नहीं, अपने नगद। अभी आप ये बताऊं कि अभी आप सत्संग करते हो तो कुछ इससे शांति मिलती है कि नहीं? तो आप आते आती है तो प्रत्यक्ष है नहीं, रास्ता ठीक है ये, ऐसा लखपति करोड़पति अरबपति हो जाओ तो शांति मिलती है क्या? राजा महाराजा बड़े मिनिस्टर बन जाओ तो इंदिरा आदि को भागना पड़ता है बेचारे त्रिलोक राजा जी, ये तो प्रत्यक्ष बात है एकदम। अरे हाँ करना बाकी नहीं, जानना पाना, तीन बात है ना, तो करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना पाना बाकी रहेगा। मिलने वाली पूरी मिल गई, बस करने वाले कर लिया काम, जानने में पूरा जानने क्या है जी, निरंतर सुसुप्ति नहीं होगी, निरंतर जागृति होगी, जागृति की सुसुप्ति है ये। जागृत में अपने लोगों को भी, जागृत में स्वप्न, जागृत में जागृत, जागृत में सुसुप्ति होती है अपने लोगों की, अपने लोगों की जागृत में सुसुप्ति, जागृत में स्वप्न, जागृत में जागृत, तीन होती है अपने में। जागृत अवस्था स्वप्न कौन सा है कि बैठे रहे अनेक बातें याद आ रही है, ये जागृत का स्वप्न है। जागृत में जागृत है कि शांति में कोई बोलना नहीं है, जागृत में सुषुप्ति है, जागृत में से कुछ पता ही नहीं लगा, जागृत सुषुप्ति है, जागृत में जागृत एक पता पूरा परमात्मा महान शांति महान आनंद। तो हम है जी तो हम करो, हम नहीं रहे तो मत करो, जी तो हम रहे तो हमें करे, हम नहीं रहे तो करने की नहीं, हम नहीं रहे भगवान में मिल गए तो करने किसकी रही, हम है जी तो हम ही करे। वही तो बात सीखी हुई है, कर दे करते जाओ, अब राम है राम करते जब तक करते, यहाँ से गंगा जी जावे तो ऐसे जानता है जाते जाते जाते गंगा जी आगे, फिर जाते जाते फिर गंगा जी आगे, फिर जाते जाते जाते डूब जावे, तब तो जाता ही है अपना डूब जाए तब तक जाना दिखे, तब तक तो जाना है, बस आप ही जाना खत्म हो जाएगा, भजन करते बोलते भजन ही डूब जाता, मस्त हो जाता बस, बात है ऐसी कारण की बात है। ये भी कृपा ही है भगवान, जो बातों के द्वारा ही कुछ पतो तो लगे कैसे है तो चीज, उस नहीं तो पतो ही नहीं है, अब यू फिर मन में मैं यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, करना है, जानना है, भगवान की कृपा है।